شاعت سنگار ای لیل روانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا شاعت سنگار ای لیل روانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا یہ سنگاری آ بائر قہری آ بوی عطری آ بوی عطری آ مال او جان دے یہ قربان او قربانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا شاعت سنگار ای لیل روانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا سنگر کو چاغلم ہر زمانہ زار غازی جول قہرمانا زار غازی جول قہرمانا شاعت سنگر ای لیل روانا زار غازی جول قہرمانا زار غازی جول قهرمانا کاٹا چلی بیر پر جی کا ساو پلی کا دار تو قوی ایمون با ایمانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا شاعت سنگار ای لیل روانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا پور عجب گل گل صدیق رازی افغانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا شاعت سنگار ای لیل روانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا زار غازی جول قهرمانا